زنجیرویم زورا والے پرما پام کرا ازادی باندی مستر ایزا آم کرا زنجیرویم زورا والے پرما پام کرا ازادی باندی مستر ایزا آم کرا تمنا ویني سپيري شوندي جانا نا تمنا ویني سپيري شوندي جانا نا بس دای نور راتا عطا د وصل جام کړه بس دای نور راتا عطا د وصل جام کړه زنجیرو یم زورا والے پرما پام کڑا ازادی باندی مستر ایزا آرام کڑا صدقال طاقت خون لرم عاجز یم صدقال طاقت خون لرم عاجز یم کل کل خود حال پخل کلام کڑا کل کل خود حال پخل کلام کڑا زنجیرو یم زورا والے پرما پام کڑا ازادی باندی مستر ایزا آرام کڑا غمونو تور بیا بان کینا بلادیم غمونو تور بیا بان کینا بلادیم مغرب ترخ کرا لار پو الهام کڑا مغرب ترخ کرا لار پو الهام کڑا زنجیرو یم زورا والے پرما پام کڑا ازادی باندی مستر ایزا آرام کڑا سپین وڑانگی دا سہار پو مخ پری کڑا سپین وڑانگی دا سہار پو مخ پری کڑا ورکل مخ می نور دا غطور مخام کڑا ورکل مخ می نور دا غطور مخام کڑا زنجیرو یم زورا والے پرما پام کڑا ازادی باندی مستر ایزا آرام کڑا غمونو تا اجل د مرگی را وڑا نور غمونو تا اجل د مرگی را وڑا بیا می پیخ د خوشال یو پا مقام کڑا بیا می پیخ د خوشال یو پا مقام کڑا زنجیرو یم زورا والے پرما پام کڑا ازادی باندی مستر ایزا آرام کڑا برای را کڑا پا مغرور دخمن چیختانا برای را کڑا پا مغرور دخمن چیختانا هر تدبیر پو تقدیر باندی ناکام کڑا هر تدبیر پو تقدیر باندی ناکام کڑا زنجیرو یم زورا والے پرما پام کڑا ازادی باندی مستر ایزا آرام کڑا مجبوریات می پو غیرات باندی غالب شو مجبوریات می پو غیرات باندی غالب شو وقت زار شنوری داغ کار تمام کنا وقت زار شنوری داغ کار تمام کنا زنزیرو یم زورا والی پرما پام کنا ازادی باندی میستر ز آرام کنا مظلوم فریاد چی اورم وایم خدایا ده مظلوم فریاد چی اورم وایم خدایا لولا پا پسرو اورونو کی باگرام کھڑا لولا پا پسرو اورونو کی باگرام کھڑا زنجیرو یم زورا والے پرما پام کرا ازادی باندی میسترلے زا آرام کرا لجذباتو نا کارما اخلا آناسا لجذباتو نا کارما اخلا آناسا برکات نفل وکڑا بیا اقدام کڑا برکات نفل وکڑا بیا اقدام کڑا زنجیرو یم زورا والے پرما پام کڑا ازادی باندی میستر لیزا آرام